Batach Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara? O mega okazjach w Media Expert. A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 czerwca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Synoptycy ostrzegają przed burzami, gradem i wichurami do końca dnia, a także w nocy. Włoska policja aresztowała lekarza oszusta, twierdził, że leczył kardynałów, a nawet papieża. Polski pawilon na Biennale w Londynie wyróżniony. Krajobraz po burzach. Ponad 2000 razy interweniowali strażacy minionej nocy. Najtrudniejsza sytuacja była na Podkarpaciu, w centrum i na zachodzie kraju. I na tym nie koniec, bo pogoda nie da nam odetchnąć także do końca dnia i w nocy. Relacja Joanny Stankiewicz. Ekstremalne zjawiska pogodowe przejdą najpierw nad województwem zachodniopomorskim, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Harasimowicz. Na północnym zachodzie przede wszystkim silne porywy wiatru. Mogą one osiągać około 90 km na godzinę. Lokalnie również możliwy jest grad. Najniebezpieczniejsze zjawiska zapowiadane są w Polsce południowo-wschodniej. Spodziewamy się miejscami opadów około 50 litrów na metr kwadratowy. Bardzo silnych porywów wiatru, które mogą osiągać 90 km na godzinę, a w momencie przechodzenia linii szkwału nawet przekraczać 100 km na godzinę. Niewykluczone są również lokalne trąby. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało już alerty związane z burzami i silnym wiatrem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wojsko wesprze Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Po awarii śmigłowca Sokół TOPR będzie korzystał z maszyny lotnictwa transportowego z Powidza. Wojsko będzie pomagać do czasu, gdy awaria śmigłowca zostanie usunięta, zapewnił minister obrony. Wczoraj TOPR poinformował, że śmigłowiec został uziemiony podczas ćwiczeń ratowniczych z powodu usterki silnika. Akcja Godzina dla Życia odbyła się dziś we wszystkich dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy uczyli się i ćwiczyli, jak udzielać pierwszej pomocy. Pierwsza zasada, jak mówią ratownicy, to nie bać się pomagać. Według nowych wytycznych nie są konieczne dwa wdechy po 30 uciśnięciach. Wojciech Rutkowski, ratownik. Ale jeżeli to będzie ktoś z waszej rodziny, to nie macie takich względów higienicznych, prawda? 30 uciśnięć, dwa wdechy. Jeżeli to jest osoba dla was obca, nie macie żadnej maseczki przy sobie, to cały czas uciskamy. Trudno jest, bo to trzeba rozpoznać, jest adrenalina, ale robimy co możemy, a dobrze jak wiemy co robimy, poprzez te szkolenia jednak można dużo wiedzy zdobyć. I nie bać się, bo jeżeli mamy osobę, która jest nieoddychająca, jest nieprzytomna, nie bać się, że uszkodzimy żebra tej osobie. To jest dla nas nieistotne. Ratujemy życie. Prawie 3/4 Polaków deklaruje, że umiałoby w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy, ale tylko co piąty jest całkowicie pewny swoich umiejętności. Włoska policja aresztowała mężczyznę, który podawał się za lekarza kilkudziesięciu kardynałów, a niegdyś samego papieża Jana Pawła II. Miał gabinet tuż obok Watykanu. Policja zatrzymała go podczas wstrzykiwania chłopcu serum mającego uzdrowić go z ciężkiego autyzmu. Rodzice chłopca, któremu nie pomagały inne formy leczenia, poddali dziecko dwuletniej terapii, którą fałszywy lekarz przedstawiał jako nowatorską i eksperymentalną, inkasując 30 tysięcy euro. W rzeczywistości mężczyzna podawał zakazane substancje, m.in. przeterminowane produkty zapachowe, mówiąc, że stosuje terapie celowane, bardzo skuteczne w leczeniu wielu patologii. Podczas przeszukania gabinetu mężczyzny policja znalazła akta osobowe 400 pacjentów, z których wielu z ciężką formą autyzmu, a także liczne próbówki laboratoryjne i dawno przeterminowane leki. Podający się za lekarza, a nie widniejący w żadnym rejestrze zawodowym 63-letni Argentyńczyk reklamował się i sprzedawał swoje leki w internecie. Mężczyźnie postawiono zarzut prowadzenia nielegalnej praktyki medycznej i oszustwa. Urszula Rzepczak, Polskie Radio. Nowe połączenia, nowe kierunki, a nawet nowe smaki. Spółka Wars, należąca do PKP Intercity, będzie miała nowe wakacyjne menu. Hitem mają być produkty sezonowe. Jedno z nowych potraw, która się pojawia właśnie w te wakacje, to są naleśniki ze szpinakiem. Maciej Dudkiewicz, rzecznik PKP Intercity, jednocześnie zapewnił, że z wakacyjnego menu na pewno nie zniknie ulubione danie klientów, czyli kotlet schabowy. Wyróżnienie dla polskiego pawilonu na tegorocznym Biennale Designu w Londynie. Na całą wystawę składa się 12 paneli wykonanych techniką góralską, a każdy opisuje jakąś sytuację oczekiwania we współczesnej Polsce. Jako przykład Jakub Gawkowski, jeden z kuratorów, wymienia człowieka w kryzysie bezdomności, odliczającego czas do kolejnego posiłku. Rezygnowanie, poczucie niepewności i to ustawienie tych ornamentów, oprócz tego, że przedstawia ten czas, czyli to jest ponad 2 godziny, które w ciągu jednego dnia nieraz trzeba spędzić w tej kolejce właśnie, żeby otrzymać posiłek, jest to również o tej niepewności. Pawilon zorganizował Instytut Adama Mickiewicza. Biennale potrwa do 29 czerwca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzeżenia przed burzami, przypominamy, 2 stopnia, szczególnie na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu, a na termometrach aktualnie od 20 do 27 stopni. Autopromocja. Miał 8 lat, kiedy na stole w salonie pojawiło się duże pudło z dziwnymi wskaźnikami, pokrętłami i antenką. Stulecie Polskiego Radia. Marta Kawalec, autorka książki. Przeczytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora pod tytułem Ten głos, Ksawery Jasieński. Ich ulubionym miejscem była spiżarnia. To właśnie stamtąd pochodzi najważniejszy i nigdy niezapomniany smak dzieciństwa Ksawerego. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Już teraz wszystkie konserwy rybne Nixe 170 gramów, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie parówki Peacock 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Jak samochód, to tylko Fording. Rodzinny Fording Couture i dynamiczny Fording T5 dostępne od ręki z korzyścią aż do 27 tysięcy złotych. Sprawdź na fording-auto.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Kupuj smart w MediaMarkt. Tylko do 11 czerwca. Wybrane telewizory z akcesoriami w zestawie kupisz nawet do 15% taniej. Im wyższą technologię kupujesz, tym więcej zyskujesz. Szczegóły akcji w regulaminie. MediaMarkt. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o ekspres losach. Ekspresowo dają szczęście, prawda? Tak, zagrałam. Oj tak, Bartek. Widzę, że los się uśmiechnął. Co za sztosy te ekspres losy. A panu co przyniosły ekspres losy? Wygrałem. I wygrana ekspresowa. Chciałby pan jeszcze coś dodać? No. No tak, nie ma co gadać. Trzeba grać. O, masz ci los. Musimy już kończyć. Ale wy zaczynajcie. Grajcie i wygrywajcie w punktach lotto. Pula na wygrane w ekspres losach to aż 600 milionów złotych. Ekspres losy. Co za sztosy. Hej, Sprinter. Dzięki, że zawsze mogę na ciebie liczyć. To co? Zaczynamy kolejny dzień. Mercedes Sprinter niezawodnie wspiera biznes już od 30 lat. Sprawdź samochody dostępne od ręki już za 1622 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive dla przedsiębiorców. Postaw na legendarną niezawodność i jakość. Odwiedź dealera samochodów dostawczych Mercedes-Benz lub salon online. Sprinter. Doskonałość zawsze się opłaca. RTV Euro AGD. Czas na gorące okazje. Na produkty objęte promocją. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2699 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 czerwca, 9 minut po 14. Wszystko, wszędzie, teraz. Dzień dobry Państwu, Elżbieta Malinowska, Ola Dobieszewska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Cyborg, Android, D-boy, decoy, water, wisdom, tightrope, vision, insight, stronghold, heartless, ice cold, mystery, mastery, solar, some will pull the gun because they want to be stars, snatching up your life into the blink of an eye. And if you see your clone on the street walking by, keep it running for your life, cause only one will survive. Wars in the streets and it's an eye for an eye. Run on for your life or you can dash, you can die. She's praying on the scene like she's the last time arrived. Got to stick up, end up, pick up, telling lies and telling lies and put your face on fire. Run and take your friends and never dream, never win. Ghettos keep it crying to the street full of zombies. Kids are killing kids and then the kids join the army. Rising and awakening, yes, I here come the suns. Marching to the ruin with the kick of the drum. The wisest in me and they got the bombs and the guns. So you might as well keep dancing if you're not gonna run. As the clock tick-tocked and the bodies drop, I'm gonna lay myself so far down right in your chops. Modern day example of a wolfers clock. Freedom necessary and it's by any means. Frozen they were stolen all the kings and the queens. Sudanese and Congolese who put the roll in the rock. From here to Sudan, Metropolis to Iraq. It's a minute to the dawning yet the sun ain't back. It's a war on all the streets and yes the streets will dance or die. Said he must hate no more. You see the daylight comes into the kingdom of the kingdom's full of ignorance. Just keep rebelling away. You got a dream in a way. Because the weatherman you're singing and creating your weather. This man wants to see your jubilation. And that man wants his emancipation. And then there is a man who wants a stronger nation. But you see we really got to, and I think that we ought to protect the mind from degradation. Sowing the seeds of education. They run from us, so we the dangerous. There's a war on the streets, we have to fix, we dance to die. Janelle Monáe, Saul Williams na początek z płyty The Ark Android, Dance or Die. A do 16 w Trójce, jak to zwykle u nas, rozmawiamy o tej porze o tym, między innymi, co na ekranach. Dzisiaj głównie o tym, co na ekranach i to ekranach wszelkich rozmiarów. Zaczynamy od kina, porozmawiamy o filmach Wes Andersona, w związku z tym, że wczoraj na ekrany wszedł jego najnowszy film, czyli Fenicki Układ z Benicio del Toro, Mią Trappleton i Michaelem Cerą w rolach głównych. Odnotujemy też premierę po latach. Amelia Jean-Pierre Jeanneta znowu cieszy się małymi rzeczami w kinach. Odwiedzi nas autorka komiksów, Anna Poszepczyńska. Pojawi się także Bedu, belgijski rysownik i scenarzysta komiksowy, autor serii bardzo popularnej wśród najmłodszych czytelników, serii Hugo. Rozmawiał z nim kilka tygodni temu w Warszawie Radek Nałęcz, a Bedu przyłożył rękę do powstawania najnowszego albumu o Kajku i Kokoszu. O tym również opowie. No i zapowiemy także z Adrianą Prodeus, dyrektorką artystyczną festiwalu Animator, właśnie gości tegorocznego festiwalu, który w Poznaniu będzie się odbywał pomiędzy 5 a 13 lipca. No a oczywiście przyda się także adres mój mailowy katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Mówię oczywiście, bo mam zazwyczaj, kiedy mówię o komiksach z ich autorami, także egzemplarze dla Państwa, więc komiksy Anny Poszepczyńskiej będę dla Państwa miała. No ale w każdej sprawie oczywiście można do mnie napisać. Zaczynamy piosenką z filmu Wesa Andersona. To film akurat z 2001 roku. Z tego

jeszcze przed seansem reakcje były takie dosyć mieszane. To znaczy Wes Anderson przyzwyczaił do tego, że w Cannes jest ze swoimi nowymi filmami, ale też przyzwyczaił do tego, że ten jego taki bardzo autorski styl raczej nie nadaje się na najwyższe nagrody, czy generalnie nagrody w ogóle. I już średnio zaskakuje być może? Być może, chociaż no właśnie, to jest taki dziwaczny paradoks, w którym wszyscy wiedzą o nim, że jest twórcą artystycznym, twórcą spełnionym, twórcą autorskim, którego na pewno warto zaprosić na kanoński czerwony dywan, a jednocześnie chyba istnieje takie przekonanie, że już niczym nas nie zaskoczy. Czy to kolejnym filmem, czy to kolejnymi nagrodami. Jeszcze przed seansem tego filmu spotkaliśmy się w takiej grupie krytyków filmowych i tak trochę narzekaliśmy, że musimy na tego Wesa Andersona iść, że to znowu będzie to samo, że on się powtarza, że każdy jego film jest dokładnie taki sam. Po czym nagle zaczęliśmy rozmawiać o jego poprzednich filmach i okazało się, że każdy ma ulubionego Wesa Andersona zupełnie innego. Dla mnie to jest na przykład Pociąg do Darjeeling, ale no to samo zaświadcza o tym, że Wes Anderson jest jednak twórcą, który musi się zmieniać, jeżeli każdy z nas ma ukochanego Wesa Andersona z zupełnie innego okresu. A z drugiej strony, że w tym świecie, który on proponuje, bo ja specjalnie używam tego sformułowania świat, no bo jednak on jest na tyle wykrystalizowany, że właściwie bardziej chyba być nie może, dlatego tutaj to jest po prostu wielkie uniwersum Wesa Andersona. Do tego świata się chce wchodzić po prostu z filmu na film. I czy jesteśmy bardziej zadowoleni z głębi historii, czy mniej zadowoleni z głębi tej historii, to jakoś jednak dobrze się w tym świecie przebywa. To może tutaj na moment odejdźmy od Fenickiego Układu i od tych wrażeń kanańskich, do tego jeszcze wrócimy, ale porozmawiajmy trochę o tym. Wielokrotnie już oczywiście, ponieważ ta stylistyka Wesa Andersona wręcz stała się takim modelem generatywnym, którego używano w internecie i wciąż są konta w mediach społecznościowych, które naśladują ten styl. Kim jest Wes Anderson dla kina? Ha, proszę bardzo. Maciej Satara. Bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem wśród autorów, opowiadaczy jest autorem, malarzem. Ja bardzo lubię myśleć o Wesie Andersonie właśnie w ten sposób, bo to jest taki sprytny unik przed narzekaniem na powtarzalność jego stylu. Wydaje mi się, że, no, że właśnie on tą swoją filozofię czerpie ze świata sztuk plastycznych. Myśli o kinie jako o takiej materii, którą trzeba cały czas udoskonalać, a nie zmieniać. No dlatego te jego filmy są i stylistycznie, i narracyjnie bardzo do siebie podobne, no ale on cały czas nad tym stylem pracuje, cały czas wprowadza jakieś udoskonalenia, cały czas jednak w obrębie tego bardzo konsekwentnego stylu zaskakuje. W Fenickim Układzie w ogóle chyba najbardziej w historii, jak w pewnym momencie kamera zaczyna się ruszać tak na boki, to myślałem, że wszyscy dostaniemy zawału tam na sali. No czy bo... to jest ta scena, kiedy ktoś dostaje w twarz? Tak, dokładnie. Kamera rusza się trochę jakby była osadzona w zawiasach. Coś, czego nigdy nie było u Wesa Andersona, więc było to bardzo dużym zaskoczeniem dla nas wszystkich. No z Wesem Andersonem jest trochę tak, że wyprawa na nowy film Wesa Andersona jest bardziej wyprawą na Wesa Andersona niż na film. Mam wrażenie, że wiedzą to nawet zupełni filmowi laicy, którzy albo widzieli jakiś jeden film Wesa Andersona, albo widzieli jego plakat, albo nie wiem, na TikToku czy Instagramie znaleźli jakąś przeróbkę, która ma imitować ten bardzo symetryczny styl. No styl, który zawsze określa się dokładnie tymi samymi przymiotnikami. No i to też sprawia, że o Wesie Andersonie tak ciężko się czy to rozmawia, czy to pisze, czy nawet myśli. Powiedziałeś o tym, że twoim ulubionym jest Pociąg do Darjeeling, to taka szalona historia podróży trzech braci i oczywiście tam pojawiają się również te twarze, które zazwyczaj u Wesa Andersona się pojawiają, ale wymieńmy jeszcze kilka tytułów dla tych, którzy być może, w co trudno mi uwierzyć, ale w ten świat teraz zaczną wchodzić, choć oczywiście myślę, że kolejne pokolenia się teraz będą na Wesa Andersona otwierać, więc z tych filmów, które wciąż byś polecił, które są dla ciebie najważniejsze? O, być może to oczywisty wybór, ale Kochankowie z Księżyca znajdują takie bardzo ciepłe miejsce w moim sercu. Czyli jesteś w jednej drużynie z Mia Templeton, która zagrała główną rolę kobiecą w Fenickim Układzie. Tak, no ciężko nie być. To jest taki film, który no chyba najbardziej z całej filmografii Wes Andersona potrafi rozczulić i przyciągnąć tam właśnie taką nieśmiałą, niewymuszoną emocjonalnością. Bardzo lubię też Fantastycznego Pana Lisa oraz Wyspę Psów. Traktuję je trochę w ten sam sposób, no bo oba są animacjami poklatkowymi i to jeszcze poklatkowymi w taki zupełnie wyjątkowy, autorski sposób. No one są przepiękne. Już abstrahując od samej fabuły, to jest taka, to są takie filmy, na które po prostu można patrzeć i czerpać wizualną przyjemność z ich oglądania, co oczywiście można powiedzieć o każdym filmie Wes Andersona prawdopodobnie. No myślę, że tak. Ale w przypadku animacji poklatkowej, no to jest absolutnie niesamowite wrażenie. To dalej splata się z tym myśleniem o nim jako o jako jakimś takim malarskim twórcy. Twórcy, który dużą bardzo uwagę przykłada do konstruowania konkretnych kadrów, do układania sobie przestrzeni w obrębie filmów. No to, to jest też twórca, który zazwyczaj kręci jednak studyjnie. To są takie przestrzenie, które są trochę jak domki dla lalek, które on musi sobie rozplanować najpierw i później wpuścić w nie aktorów, ustawić w konkretne miejsce i powiedzieć, tutaj wykonujcie swój spektakl. Ale wydaje mi się, że sprowadzanie Wes Andersona tylko do estetyki to jest jednak spore nadużycie. W tym sensie, że jasne, jest to twórca bardzo konsekwentny wizualnie, ale w każdym z kolejnych swoich filmów porusza jednak inne motywy. Patrzy na relacje międzyludzkie z trochę innej perspektywy, z trochę innej strony, stara się opowiedzieć coś innego. No i chyba właśnie dlatego dalej jest fascynujący. Wielu twórców kina autorskiego obraca się wokół tych samych tematów. Chociażby Martin Scorsese, który, jak ludzie mówią, cały czas kręci albo o gangsterach, albo o świętych. Wes Anderson tego nie ma. On oddaje tą konsekwencję właśnie językowi wizualnemu, żeby za każdym razem zaskakiwać nas innymi poruszającymi opowieściami, bo to dalej są poruszające opowieści. To dalej są rzeczy, które przynajmniej do mnie trafiają i nie tylko nie nudzą, ale są w stanie jakoś naprawdę głęboko rozczulić. Zróbmy tutaj na moment przerwę, bo też nie mogę się oprzeć, żeby nie sięgać co chwilę po ścieżki dźwiękowe filmów Wes Andersona. One też są bardzo przemyślane. Z jednej strony Alexander Desplat, który od dłuższego czasu już współpracuje na stałe z Wesem Andersonem, a z drugiej strony bardzo ciekawie dobierane utwory, najczęściej z epoki, najczęściej retro. Więc teraz wspomniałeś o Kochankach z Księżyca, to niech to będą Kochankowie z Księżyca, François Zardy, a potem opowiemy więcej o Fenickim Układzie. Et de l'aventure, quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. François Zardy to jedna z tych piosenek, które znalazły się na ścieżce dźwiękowej filmu Kochankowie z Księżyca. Rozmawiamy z Maciejem Rochem-Satorą z Filmwebu o kinie Wesa Andersona. W związku z tym, że od wczoraj jego najnowszy film w kinach, Fenicki Układ, i to jest taka historia, w której powraca wątek rodziny. On się pojawiał już. Mówiłaś o pociągu do Darjeeling, tam oczywiście ta braterska opowieść, ale mieliśmy na przykład genialny klan z tym Nestorem rodu, który swoim zachowaniem pozostawiał bardzo dużą przestrzeń do wątpliwości i traum z dzieciństwa, ale to też te figury ojców u Wes Andersona, to jest bardzo ciekawy temat. No tutaj mamy Benicio del Toro w roli wielkiego biznesmena, wizjonera, człowieka, który ucieknie z każdej, dodatkowo z każdej zasadzki, ponieważ ciągle ktoś czyha na jego życie, Zsa-Zsa Korda. No i co to jest za historia? Wspomniałaś o genialnym klanie i jakichś takich innych rodzinnych opowieściach Wes Andersona. Ja bym tam dorzucił też oczywiście fantastycznego pana Lisa. Mhm. No i na jakimś poziomie to jest dosyć podobna opowieść właśnie do fantastycznego pana Lisa, dlatego że Wes Anderson po raz kolejny chwyta głównego bohatera jako jakąś taką centralną postać opowieści. Nie robił tego przez dwa poprzednie filmy, więc jest to jakaś jednak nowość. Zsa-Zsa Korda jest takim biznesmenem w stylu Arystotelisa Onassisa trochę. Cała akcja rozgrywa się w latach 50. On ma swój wielki plan infrastrukturalny, który nazywa się tytułowym Fenickim Układem. Ten plan w gruncie rzeczy nie jest istotny. Ten film stara się opowiedzieć w możliwie najbardziej skomplikowany sposób, o co w nim chodzi. Czym mruga do nas okiem, przekonując widza, że to, czym ten plan tak naprawdę jest, zasadniczo nie ma znaczenia, bo znaczenie ma to, jak Anderson stara się rozgrywać relacje międzyludzkie w swoim filmie. Jakiś taki pomysł na opowiedzenie o transakcyjności i relacji w tym filmie jest... Pomiędzy rodzicem a dzieckiem na przykład. Tak, prawda? Nie tylko, ale jest absolutnie błyskotliwy. Od czasu do czasu, mniej więcej co 15-20 minut, na ekranie pojawia się dosłownie plansza z wypisanymi bliskimi ludźmi głównego bohatera, które wygląda jak taki księgowy spis, pokazujący ile jeszcze pieniędzy potrzebuje uzyskać od kolejnych członków rodziny, czy też znajomych. Ale te wszystkie transakcje w gruncie rzeczy nie mają większego znaczenia. No i znowu, to jest sedno kina Wes Andersona, które potrafi dotknąć takiej bardzo małej, humanistycznej emocji. W tym filmie dzieje się dokładnie to samo. Nie jest wielkim spoilerem powiedzenie, że cały misterny plan jest tak naprawdę czymś, co odciąga wzrok głównego bohatera od tego, co jest najważniejsze, czyli jego córki, 20-letniej siostry zakonnej w nowicjacie, która też mierzy się z jakimiś swoimi własnymi problemami natury, powiedzmy, częściowo etycznej, częściowo rodzinnej. Gdzieś tam w tle też majaczy Michael Cera, wybitnie skastingowany. Prawdopodobnie najlepsza rola całego filmu. W takiej dosyć nieoczywistej, podwójnej roli występuje Michael Cera, sidekicka, naraz, z drugiej strony trochę nauczyciela, trochę pomocnika, trochę szpiega. No i oczywiście, tak jak w każdym filmie Wes Andersona, ekran zaludnia cały korowód kolejnych charakterystycznych postaci. Od Toma Hanksa, który gra zaprawionego w bojach koszykarza, po Benedicta Cumberbatcha w bardzo dziwacznej stylizacji, zupełnie niepodobnej do siebie, jakiejś takiej diabolicznej, wyjętej niemal z filmu niemego. Ta estetyka filmu niemego też dominuje ten film. Chyba najbardziej w historii Wes Andersona widzimy jakieś takie dosyć wyraźne odniesienia do tradycji niemego kina i też kina w ogóle, co jest dla mnie bardzo ekscytujące przynajmniej. To jest też charakterystyczne dla kina i o tym wielokrotnie przecież mówiliśmy, ale może warto powtórzyć dla kina Wes Andersona, że i też w ogóle chyba dla życia zawodowego i nie tylko Wes Andersona, że on się otacza coraz większą grupą, ale aktorów i współpracowników, bo to dotyczy także innych pionów, nie tylko aktorskiego, że to są ludzie, którzy są przy nim od bardzo dawna, jak Bill Murray na przykład, a z drugiej strony ci, którzy już raz się pojawili, to oni powracają, no jakoś chcą z nim pracować, coś w tym musi być. Mówiliśmy na początku o Cannes i pojawienie się Wes Andersona na czerwonym dywanie z tą ekipą, którą on ma w filmach, no to jest 5 punktów dodatkowych dla tego czerwonego dywanu, prawda, jeśli chodzi o atrakcyjność. Tak, wydaje mi się, że to wszystko zaczęło się przy okazji Grand Budapest Hotel, takiego filmu, który był też moim pierwszym filmem Wes Andersona, takim zderzeniem z tym dosyć wyjątkowym stylem i pamiętam dosyć dobrze, że plakat filmowy był przede wszystkim skonstruowany z tych nazwisk, no i tak. To już też stało się w pewnym sensie wyznacznikiem, może nie jego stylu, ale jego kolejnych filmów. Od tego czasu faktycznie można by równie dobrze jego filmy reklamować wyłącznie nazwiskami aktorów, którzy w nim występują. Nie pamiętam, czy kiedy czekaliśmy na premierę Asteroid City, jeszcze nie wiadomo było za wiele o tym w ogóle, o czym będzie ten film, ale ta lista kilkunastu, potem kilkudziesięciu nazwisk już była tak imponująca, że wiadomo było, że i tak będziemy chcieli to zobaczyć, bo do czego ich namówił, w jakich konfiguracjach ich ustawił, samo w sobie jest to interesujące. Tak, wydaje mi się, że ten styl jest tak bardzo autorski i pozwala aktorom na przetestowanie się w zupełnie innych rolach i innych wrażliwościach, że po prostu chce się z nim pracować. Wydaje mi się, że to nie jest tylko to, że aktorzy fantastycznie wyglądają w jego filmach, no bo wyglądają przepięknie, ale to musi być też coś więcej. Musi to być jakaś możliwość spełnienia się na zupełnie innym froncie i to froncie, który tak naprawdę umożliwia wyłącznie Anderson już we współczesnym kinie. To jest taka... Często myślę o nim jako o jakimś takim kontynuatorze kina Jacques'a Tatiego. I nawet jeżeli jest to trochę naciągana teoria, to mam wrażenie, że potrafi wydobyć z niego no właśnie jakąś taką zupełną osobność od współczesnego kina. To jest twórca, który gra we własnej lidze, ale też pozwala dzięki temu aktorom na rozwinięcie skrzydeł w zupełnie inny sposób, no ale też krążą wielkie legendy o tym, jak fantastycznie z Wesem Andersonem spędza się czas na planie, już osławione kolacje pod koniec każdego dnia zdjęciowego ze wszystkimi członkami obsady przy wielkim stole. Ma się takie wrażenie, że po prostu ludzie lubią z nim pracować, lubią jego pomysł na kino, no i chcą się w nim sprawdzić. W przypadku Układu Fenickiego, no też nie dziwię się Benicio del Toro, że chciał zagrać taką rolę. To jest jednak aktor, którego utożsamiamy z figurami rewolucjonistów, mięśniaków z kina akcji, a Wes Anderson w Układzie Fenickim i wcześniej też w swoim... W Kurierze Francuskim z Liberty. Tak, dokładnie. Wcześniej w Kurierze Francuskim pozwolił Benicio del Toro zagrać bardzo wrażliwego mężczyznę, który no, gra właśnie na jakichś takich bardzo cichych nutach. No i wyobrażam sobie, że dla aktora takiego kalibru to jest bardzo ekscytująca perspektywa, a jednocześnie niezwykle rzadka. Mało kto obsadziłby go w takiej roli, tak mi się wydaje. Sporo się też mówi o tym, że to Mia Tripleton, która właściwie w takiej dużej roli debiutuje na wielkim ekranie od razu u Wes Andersona, że to jest też rola, która otworzy dodatkowe drzwi, które jeszcze nie zostały otwarte. Tak, chociaż w jej przypadku wydaje mi się, że jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał dalszy ciąg kariery. Mm-hmm. Właśnie być może dlatego, że Wes Anderson tak bardzo charakterystycznie konstruuje swoich bohaterów, że pozwala się swoim aktorom w nich całkowicie zatopić. Być może wyjątkiem jest Bill Murray, który gra na swojej klasycznej nucie. Tak, to jest tu też Bill Murray. Może nie zdradzajmy, kogo gra, żeby państwa zostawić w pewnym niedopowiedzeniu. Tak, dokładnie. Z Mia Tripleton jest jeszcze inaczej. To jest aktorka, której ja wcześniej zupełnie nie znałem. Potem dowiedziałem się, że jest córką Kate Winslet, co tłumaczy być może, dlaczego została obsadzona w tym filmie, ale już po 5 minutach nie mamy wątpliwości, że to nie jest kwestia nazwiska, tylko no, absolutnie niesamowitych umiejętności aktorskich. Dzieci aktorów też mogą mieć talent, zaznaczmy to. Dlatego ja powiedziałam, że drzwi, które jeszcze nie zostały otwarte, bo no, wiadomo, że jest to uprzywilejowana pozycja być córką Kate Winslet, ale nie podejrzewam Wes Andersona o decydowanie na tej podstawie, jeśli chodzi o Mię. Tak, no ona gra taką bardzo zdystansowaną, trochę zblazowaną córkę, której z czasem w obrębie filmu coś zaczyna pękać. Bardzo trudna rola też do uniesienia, z której wywiązuje się znakomicie. Właściwie nie odstępuje Benicio del Toro na krok, a często kradnie konkretne sceny, no więc w przypadku aktorki no niemal debiutującej jest to naprawdę wyczyn. Ogromny wyczyn, tak. Zmierzając do finału naszej rozmowy, chciałam cię zapytać o Bruno Del Bonella, bo to po raz pierwszy pracuje z Wesem Andersonem, wybitny operator, który pracował między innymi z braćmi Coen, a wcześniej z Jean-Pierre'em Jeunetem, Amelia, ponownie po 20 paru latach na ekranach, o tym też dzisiaj porozmawiamy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Jak się sprawdzają te zdjęcia w tym świecie? To była też taka rzecz, która mnie długo zastanawiała przed tym filmem. Wes Anderson zmienia operatora? Aha. Co się stało? I to na jednak operatora bardzo autorskiego. Też takiego, wyrazistego bardzo, prawda? Tak, takiego, który mógłby dać Wesowi Andersonowi szansę na jakąś zmianę stylu. Mhm. Oczywiście... Ostatnio, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, też Del Bonel pracował z Alfonso Cuaronem przy serialu Sprostowanie, przy części zdjęć, bo tam były podwójne tak, niemal autorstwo. Połowie. Tak, niemal połowie. Oczywiście to się nie dzieje, chociaż wydaje mi się, że Del Bonel dodaje dodaje coś do tego konsekwentnego stylu Wes Andersona. Właśnie przede wszystkim w takich scenach, kiedy Wes Anderson pozwala sobie na odejście od reguł swojego filmu, na przykład przełamuje symetrię albo właśnie bawi się jazdami kamery. To są takie momenty, które wydają się przełamaniem całej konsekwentnie budowanej filmografii, ale jednocześnie ostatecznie dodają do niej coś bardzo interesującego. No i jednak uznałbym to za największą zasługę właśnie autora zdjęć Bruno Debonella. Maciej Roxatora, krytyk filmowy filmy.pl, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Fenicki układ Wes Andersona od wczoraj w kinach, a my wracamy oczywiście na ścieżkę dźwiękową, wybraną, skonstruowaną przez Wes Andersona. I've lost all of my pride. I've been to paradise and out the other side. With no one to guide me, torn apart by a fiery wheel inside me. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. An untouched diamond that's golden and brilliant without illumination. Your mouth's a constellation, the stars are in your eyes. I'll take a spaceship and try and go and find you. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. Rainbow, how good it is to know your lightning. Strike me with your lightning. Bring me down and bury me with ashes. I won't hurt you. The West Coast Pop Art Experimental Band I Won't Hurt You to ze ścieżki dźwiękowej filmu Wyspa Psów Wes Andersona. A teraz zmieniamy format ekranu. Na 24 września zapowiedziano premierę 5. sezonu serialu Kulawe Konie. Surrounded by losers, misfits and boozers, hanging by your fingernails. You made one mistake, you got burned at the stake. You're finished, you're foolish, you fail. There's always a hope on this slippery slope. Somewhere a ghost of a chance to get back in the game and burn up your shame and dance with the big boys again. Ooh. exhausted your sources, living right under a cloud. The odds are against you, the gods haven't blessed you. You better get back on the rails. Drill down on the data, keep pushing the paper. The debt's dripping down on the walls. It's a million to one, there's a place in the sun to dance with the big boys again. A strange game. You got to carry a plane in this strange, strange game. You're out on a limb, trying hard to get in. It's a strange game. To Mick Jagger, oczywiście ten utwór świetnie się sprawdza jako motyw przewodni serialu Kulawy Konie. Przypomnę, z Garym Oldmanem i Christine Scott Thomas w rolach głównych, Strange Game. A teraz u nas pora na komiks. Z Bedu, autorem serii Hugo, spotkał się Radek Nałęcz. Hugo to imię młodego trubadura, bohatera serii komiksów fantasy. Młodzieniec wraz ze swoimi przyjaciółmi, niedźwiedziem Biscotto, latającym stworkiem Narcyzem i wróżką Śliweczką, przeżył wiele przygód. Autorem tej serii jest Bedu, czyli Bernard Dumont, belgijski rysownik i scenarzysta, który niedawno odwiedził Polskę. Nie była to pierwsza wizyta tego artysty w naszym kraju. Je pense que ce qui me surprend agréablement... Najbardziej podoba mi się serdeczne przyjęcie Polaków. Uważam, że Polska jest wspaniałym miejscem. Warszawa jest piękną stolicą, pełną zieleni. Polska jest dynamicznym krajem, w którym jest potencjał. Bedu ma tutaj wielu fanów. To między innymi zasługa wspomnianego już komiksu Hugo. To dla pewnego pokolenia jedno z pierwszych doświadczeń z opowieściami rysunkowymi i miłe wspomnienie z dzieciństwa. W Belgii i we Francji czytelnicy również pozytywnie reagowali na moje komiksy, ale dopiero po ukazaniu się wydania zbiorczego Hugo w Polsce zdałem sobie sprawę, że dzieje się coś niesamowitego. I to mnie zaskoczyło. Oczywiście pozytywnie. Il y avait énormément de lecteurs en Pologne. Et ça, c'est une très agréable surprise. Hugo pojawił się w Polsce za sprawą Grzegorza Rosińskiego. Twórca legendarnego Torgala, który wyjechał za granicę w czasach PRL-u, chciał, aby do Polski trafiało jak najwięcej opowieści rysunkowych. To on skontaktował francuskiego wydawcę komiksów Bedu z polską orbitą. I tak Hugo trafił pod strzechy i zyskał ogromną popularność. Od wielu lat fani po cichu liczą na powrót sympatycznego trubadura. Czy jest to możliwe? Pense pas qu'il y aurait possibilité parce que mon imaginaire a complètement changé. Nie sądzę, żeby powrót do Hugo był możliwy, bo zmieniła mi się wyobraźnia. L'idée que j'avais par rapport à Hugo, ou peut-être que en me consacrant un peu plus avec ça pourrait revenir, mais pour l'instant c'est. Nie rozważam też możliwości kontynuacji serii, także z uwagi na wiek. Et je ne l'imagine pas pour l'instant, mais bon, c'est possible, mais je ne suis plus tout jeune non plus, donc il faut... Chyba, że zdarzyłby się jakiś cud, wtedy tak. Duchowym następcą tej serii może być Smocza Krew, jeden z najnowszych komiksów Bedu. Może dla odmiany ta historia ma szansę na kontynuację? Non, ce n'est pas prévu. Non, je ferai pas. Je travaille actuellement sur une autre idée, mais elle est bien loin d'être. Nie będzie kontynuacji Smoczej Krwi. Myślę o świecie heroic fantasy, ale to zbyt wczesny etap, by mówić coś więcej. Ta wizja, ten pomysł nie jest jeszcze konkretny. C'est trop diffus, j'ai pas une idée précise en fait, c'est un petit chemin dans ma tête et ten duch. Warto odnotować, że belgijski rysownik przyjechał do naszego kraju, aby promować inne komiksowe uniwersum. Bedu jest autorem jednej z opowieści Zmirmiłowa, inspirowanej światem stworzonym przez Janusza Christę. Jak rysownik odnalazł się w świecie Kajko i Kokosza? En fait, en découvrant, j'ai reçu pratiquement tous les albums avant de faire le dessin d'un récit. Otrzymałem od wydawnictwa prawie wszystkie albumy z serii Kajko i Kokosz. Dużym zaskoczeniem było to, że nasza francusko-belgijska szkoła komiksu jest podobna do polskiej. Świat wykreowany przez Janusza Christę zatem nie był dla mnie czymś dziwnym lub obcym. Bardzo łatwo odnalazłem się w tym świecie. Zresztą on był podobny do tego, co sam stworzyłem i dlatego nie czułem się wyobcowany. C'est l'imaginaire polonais, en fait. Me plonger dedans, ça m'a pas tellement dérangé parce que c'est assez dans ma façon de voir les choses aussi. On était un pays connu, en fait. Komiks Jaga, legowisko Kikimory, powstał dzięki współpracy Bedu z Maciejem Kurem, odpowiedzialnym za scenariusz, i Piotrem Bednarczykiem, który pokolorował planszę. Bedu często łączył rolę rysownika i scenarzysty w swoich komiksach. A jak wyglądała ta współpraca? En fait, j'ai depuis quelques années quand même, puisque je ne faisais plus Hugo, et j'ai fait une série qui s'appelle Les Psys. Właściwie po zakończeniu pracy po Hugo miałem doświadczenie przy pracy nad kolejnymi opowieściami ze scenarzystami. Było tak przy okazji serii komiksowej Le Psy. Wyglądało to podobnie jak przy współpracy nad historyjką o Kajku i Kokoszu. Nie było jakichś nadzwyczajnych trudności. Na początku otrzymałem szkice z zaznaczonymi dialogami. Oczywiście trzeba było je przetłumaczyć. I to było wyzwanie, ale już na poziomie rysunków dokładnie wiedziałem, o co chodzi scenarzyście. Kreowanie komiksowych światów wymaga dużej wyobraźni. Podobnie zresztą jak rysowanie. Bedu jest samoukiem i ekonomistą z wykształcenia. Podobno jednym ze źródeł inspiracji był słynny mim Marceau i pantomima, która jest formą rysowania w powietrzu. En fait, je suis né avec un crayon pratiquement. Donc je dessine depuis on disait à la maison que chez moi on disait que j'étais né avec un crayon. Donc j'ai toujours dessiné, toujours. Urodziłem się z ołówkiem w ręku. Rysowałem, odkąd pamiętam. Więc nawet nie wiem, czy kiedykolwiek rozważałem, że mogę robić coś innego. Donc voilà, j'ai un peu combiné les deux, mais le dessin c'est ma C'est un peu ma vie, en fait. Je dessine, je vis. W czasie spotkania zapytałem o rysowanie w zeszytach i tu pojawiło się wspomnienie z czasów szkolnych. Oui, j'ai eu beaucoup de soucis avec parce que je dessinais effectivement dans les cahiers, donc il y a une année en tout cas où j'ai dû. Tak, rysowałem w zeszytach. We wszystkich moich zeszytach były rysunki. Raz zostałem nawet ukarany, tak że musiałem w wakacje przepisać wszystkie moje zeszyty na czysto, by nie było w nich rysunków. A czy było coś, postać lub rzecz, której Bedu nie potrafił narysować? En fait, comme je n'ai pas suivi de cours de dessin du tout, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, j'ai dû apprendre. Nie mam wykształcenia artystycznego. Wszystkiego musiałem uczyć się sam. Właściwie wszystko potrafiłem zrobić, ale była jedna rzecz. Rower. Nic nie sprawiało mi takich problemów jak narysowanie roweru. Łatwo przychodzi rysowanie tego, co się lubi. Ja nie lubiłem jeździć na rowerze i dlatego miałem z tym trudności. Tym bardziej, że już na pierwszy rzut oka widać, jeśli rower jest źle narysowany, że jest z nim coś nie tak. A jeszcze posadzenie na nim człowieka, jakiejś postaci, aby to dobrze wyglądało, było dla mnie bardzo trudne. Sur un vélo, il faut qu'il ait des gens qui arrivent jusqu'au pédale. Enfin, c'est compliqué. Na koniec spotkania poprosiłem jeszcze o radę dla wszystkich, którzy chcieliby związać swoje życie z komiksem, jako autorzy. Co ma im do przekazania mistrz Bedu? C'est un peu difficile comme ça d'enseigner des techniques de dessin. Je pense que c'est le seul conseil que je peux donner, c'est de